الله أكبر الله أكبر. کون سے لوگ ہیں یہ جو فلاح اور کامیابی پانے والے ہیں؟ کیسے یہ فلاح اور کامیابی ملتی ہے؟ اس کا سب سے پہلا اور آسان طریقہ یہ ہے کہ جتنی ساری فلاح اور کامیابی کی باتیں ہمیں بتائی کس نے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس ہستی کی عزت ایمان لانے کے بعد، اس ہستی پر ایمان لانا، اس کی عزت و توقیر کرنا، اس کی اتباع کرنا، اسی کی اطاعت کرنا، یہ ایک ایسا اصول ہے آپ نجات اور فلاح کی راہ پہ ہمیشہ گامزن رہیں گے. اگر آپ کا ایمان کامل نہیں ہے، مثال کے طور پہ ایک مومن کا تو ایمان ہے کہ یہ آخری پیغمبر ہے، یہ تمام پیغمبروں کے سرتاج ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. کسی کا یہ ایمان نہیں ہے، وہ فلاح اور کامیابی کے خواب مت دیکھے، اس نے فلاح اور کامیابی کی راہ کو لیا ہی نہیں ہے اور وہ چلا ہی نہیں ہے، تو یہ کامیابی اس کو نہیں مل سکے گی. اسی بات کو اللہ عز و جلال نے قرآن مجید میں یوں بیان کیا ہے، لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. لیکن وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ ایمان کو پسند کر لیا، نہ انہوں نے اپنے مالوں کی پرواہ کی اور نہ ہی انہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ کی، دونوں کے ساتھ جہاد کیا. اس اللہ کے رسول کے ساتھ ایمان لانے کو اللہ نے پسند اتنا کیا، اولئک لہم الخیرات، دنیا اور آخرت کی ہر خیر و برکت اللہ نے ان کے لیے خاص کر دی. واولئک ہم المفلحون، اور ساتھ قرآن اتار دیا، اگر کسی نے کامیاب لوگ دیکھنے ہیں تو ان لوگوں کو دیکھ لو، یہ ہیں کامیاب لوگ جن کو اللہ کے رسول پر ایمان کے بعد اپنی جانوں اور اپنے مالوں سے اتنا پیار نہیں رہا جتنا اللہ کے رسول کے ساتھ پیار ہے. اور دوسری جگہ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں، انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. ایمان والوں کا جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے، بھی آؤ بھی اللہ کی بات سنو نا، وہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ جھگڑا تو چھوڑے ذرا، بات تو سنیں، دیکھیں اللہ کے رسول کی رہنمائی کیا ہے اس میں. جب ان کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی رہنمائی آ جاتی ہے تو ان کی زبان پہ صرف ایک لفظ آتا ہے، یہ نہیں آتا یہ کیسے ہے، جاؤ نہیں میں مانتا، وہ دیکھا ہے تمہیں، وہ تم کو زیادہ جانتے ہو. وہ صرف ایک بات کرتا ہے قرآن و حدیث سننے کے بعد، سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا ہے بس اب ہم اطاعت کریں گے، اگلی بات نہیں. ساتھ ہی اللہ نے خوشخبری دے دی ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات پر صرف دو لفظ بولتے ہیں کہ سنا مانا، سمعنا و اطعنا، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں ربانی فیصلہ ہے کہ یہ ہیں کامیاب لوگ۔